Євангелія від Йоанна, розділ 21. Потому Ісус з'явив своїм учням при Тиверіадському морі. З'явився ж так. Симон Петро, Тома на прізвисько Близнюк, Натанаїл з Кани Галилейської, сини Заведеєві та ще двоє інших його учнів були разом. Тож каже до них Симон Петро: «Іду ловити рибу». А ті йому: «Підемо й ми з тобою». Отож пішли і сіли в човен. Тієї ночі, однак, не вловили нічого. А як настав уже ранок, стояв над берегом Ісус, та не знали учні, що то Ісус. Каже до них Ісус: «Дітоньки, чи маєте що з'їсти?» Ті йому відповіли: «Ні». Тоді він каже до них: «Закиньте носіті праворуч від човна, то знайдете». І закинули, та неспроможні були вже і витягнути їх. Така була там сила риби. Каже тоді отой учень, що його любив Ісус, до Петра: «То Господь!» Симон же Петро, вчувши, що то Господь, підперезав одежу, бо був роздягнений, та й кинувся в море. А інші учні припливли човном, бо були неподалеку від землі, ліктів зо 200, та й притягнули сіті з рибою. Коли, отже, вийшли на землю, бачать, жар розкладено, а на ньому риба і хліб. І мовить їм Ісус: «А принесіть тієї риби, що ви її тепер наловили». Пішов Симон Петро і витягнув на землю сіті, повні великої риби, 153. І хоч стільки її було, сіті не перервалися. Мовить до них Ісус: «Ходіть наснідати». І ніхто з учнів не зважився його питати: «Хто ти?» Знали бо, що то Господь. Підходить тоді Ісус, бере хліб, роздає їм, а й рибу теж. Це втретє вже з'явився Ісус учням по тому, як з мертвих воскрес. Коли ж поснідали, каже Ісус до Симона Петра: «Симоне Йонин, чи любиш ти мене більш, ніж оці?» «Так, Господи», – відрікає той йому, – «ти знаєш, що люблю тебе». Тож мовить йому Ісус: «Паси мої ягнята». І знову, вдруге, каже до нього: «Симоне Йонин, чи любиш мене?» «Так, Господи», – відказує йому, – «ти знаєш, що я люблю тебе». І мовить Ісус йому: «Паси мої вівці». І втретє йому каже: «Симоне Йонин, чи любиш ти мене?» І засмутився Петро, що аж утретє його питає: «Чи любиш мене?» Той каже йому: «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що тебе люблю». І каже йому Ісус: «Паси мої вівці». «Істинно, істинно говорю тобі, коли ти молодший був, то підперезувався сам і ходив, куди сам бажав. А як постарієш, то руки свої простягнеш, і підпереже тебе інший, та й поведе, куди ти не схочеш». Сказав же він це, вказуючи, якою-то смертю прославить Бога. І промовивши те, сказав йому Ісус: «Іди за мною». І обернувшись, бачить Петро, що за ним іде учень, що його любив Ісус, і що під час вечері схилився йому на груди та й запитав: «Господи, хто той, що тебе зрадить. Тож, побачивши його, Петро каже Ісусові: «Господи, а цей що?» «Якщо я хочу, – відрікає йому Ісус, – щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло? Ти йди за мною». Отож, розповсюдилась чутка серед братів, мовляв, не вмре отой учень. Та не сказав йому Ісус, що не вмре, лише так: «Якщо я хочу, щоб залишився він, аж поки я прийду, то яке тобі до того діло?» Це той учень, який оце свідчить і який оце написав. І знаємо, що його свідчення правдиве. Є багато ще й іншого, що сподіяв Ісус. Та якби оте все поодинці записати, то, гадаю, і самий світ не вмістив би написаних книг. Амінь.